10, Kiss FM e cel mai iubit radio din România. Numărul 1, din nou, România ascultă Kiss FM. Vă mulțumim! Yo, let's go! 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, hello, Kiss Kiss in the mix. Bună dimineața, Mr. Olix. Bună dimineața, DJ Young. Salutare tuturor. Bine v-am găsit la matinalul clubărilor. Adică ceva de genul. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubării care abia bună dimineața, avem 3 ore treabă și astăzi. Vorba aia, vă plac matinalul? Vă place trezitul de dimineață? No. Hey, nu. Așa că ne-am trezit acum la 7 fix, 7 seara, bineînțeles. Ora la care se trezesc clubării, ora la care se trezesc oamenii care încep să lucreze de la ora asta și oamenii care lucrează doar 3 ore pe zi. Uite, da. De exemplu, DJ-ii de la radio. Acest procent de oameni privilegiați, un procent mic în România. Începe cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Imediat, Enrique vine cu noul single, Heartbreak. Și Ellie White, Nu te mai calc, o grămadă de piese. Așteptăm și SMS-urile voastre, 0722 20 60 20. Vă așteptăm cu dedichisuri și pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să vă spunem, s-au dat bănuții azi dimineață 10.700 de euro. Mihaela din Craiova, o fată bucuroasă, a pus mâna pe o grămadă de bani. A plâns, a avut emoții și așa mai departe. Găsiți înregistrarea audio pe site-ul kissfm.ro. Am ascultat, deci este chiar emoționant. Eventual să punem mai încolo în reluare faza, nu? Poate avem timp să mixăm? Da, de ce nu? Mixăm înregistrarea, desigur. Bun! Hai începe să mixul? Începe mixul, da, că doar emisiune de mix, nu de talk show. Andra vine acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Kiss in the mix. Something new is coming on tonight. I like this groove. Kiss Kiss in the Mix, Ellie White with the Mic Out. Pregătim Stereo Sonic imediat, ne uitam în tracklist și vedeam că avem We Rollin'. Ne întâlnim și cu Wild Boys și Amira, The Sound of Missing You și Smiley. Varianta Radio Killer Remix, după care să vezi, după varianta Radio Killer Remix, urmează chiar o piesă Radio Killer. Așa asta nivel să fie în tracklist astăzi. Să spunem ce zice cineva pe Facebook acolo, să da. Nu spunem. Cătălin Voina îmi zice mie așa în private pe Facebook, dedicăm și mie noua melodie de la Radio Killer pentru toți prietenii mei. Ok, Cătălin, uite, Cătălin, am special pentru tine o să fie. Nu facem de obicei chestia asta, cei care vor dedicații trebuie să le posteze pe wall-ul Kiss FM de pe canalul de Facebook. Bun, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, îl găsiți pe site-ul kissfm.ro/kkm, updatat la zi, cu tot cu înregistrarea emisiunii de ieri și celelalte de până acum, kissfm.ro/kkm, cele două versiuni, cel de două variante, mai exact. Mega celebre de altfel, mai celebre decât podcastul în sine. Și decât emisiunea în sine, adică. Varianta replay și cea de download gratuită, amândouă, desigur, să luați emisiunea cu voi oriunde mergeți. Nu uitați să dați și like-uri acolo și nu uitați să intrați pe blogurile noastre! ovidiustonescu.ro și olix.ro. Stereo Sonic, We Rollin' ziceam, The Sound of Missing You la Wild Boys și Mira și Smiley. Love is for free, Radio Killer Remix. După care Radio Killer, Lonely Heart. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România cu DJ Young și Olix. space fills me up and takes over me. And I can't escape it. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. Go! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for. You know the hip man! Free, varianta Radio Killer Remix și un edit făcut de Olix, adică e un pic mai lung. Stai așa, atenție! Yeah, come on! Și Lonely Heart imediat începe varianta Original Version de la Radio Killer. Avem 0722206020, dedichisuri primite de la voi, foarte, foarte multe până acum. Te zic Shakira Loca pentru îngerașul meu, Viorel, te iubesc foarte, foarte mult, iubi. Îți mulțumesc că ești mereu lângă mine și ai grijă de mine, cu dragoste. Bogdan zice... You're the best friend! Stai cum, Bogdan Viorel? Da, mă rog, nu știu, care e, desigur, treaba? Salut, băieții, pentru iubita mea la vine și pentru sora mea Nadia. Marius semnează și numai după programul vostru am să le duc pizza fără supărare fetelor. Oh, yes! Adică după ora 22, când nu se mănâncă pizza la ora aia. Și eu aș plânge dacă mi-ați dat 10.000 de euro, dacă nu mă credeți, puteți să mă convingeți singuri. De când tot aștept să mă sunați, oricum sunteți cei mai tari, vă iubesc. Eu și încă 2 milioane de români, nu? Drastic XXL vrea să asculte. La piesa lui Tom Safi bună. Mătălin zice din curtea de Argeș. Stai așa să vedem. Kiss, să fie Echo de la Residence DJs pentru voi și pentru Nicoleta, care se sigur că ascultă momentul ăsta. Ciao! Și încă unul salutare celor care ascultă Kiss FM. Vreau și Sava și Raluca, love you. Pentru clasa 12B din Melinești, cred că așa se scrie, nu? Mai vreau și o reclamă cu 0 euro telefon. Tare, asta mi-a plăcut. Lonely Heart Radio Killer, după care ne întâlnim cu Accent, My Passion și Voxis, Tell Me Everything. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. On, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Sună foarte bine, nu uitați de Kiss Cash. Avem 400 de euro și un televizor 3D. Pregătiți-vă să puneți mâna pe premiu, pe bani și pe televizorul 3D. Încercăm să dăm premiul undeva în programul nostru până în ora 22. Acum e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întoarcem cu încă 3 super hituri mixate live DJ in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Mulțumim! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Hey, back to the party. Back to the mix. Exact, tot fără un sfert. Avem 3 piese mixate cumva înainte de ora 8. Uite, a început Tiny Tempest și Eric Turner, Written in the Stars, varianta Michael Wills remix, după care ne întâlnim cu... L-am lăsat așa un pic cu pauză ca să zică băiatul ăla 2-3 și... Și... Yeah. După care ziceam Voltage și Deepside DJs, I wanna be free. Și vine și Rihanna cu Only Girl. Hai să vedem dedicheturile primite de la voi. Foarte multe pe facebook.com/KissFM România. Vă rugăm, nu mai trimiteți bancuri pe wall-ul KissFM, că nu avem timp să le citim. Cineva spune că vrea să se îngrașe 6-7 kg și nu știe cum să facă. Foarte simplu, mănânci seara după ora 6, mănânci pizza, paste și tot ce e mai greu și te îngrași 6-7 kg așa, în scurtă vreme. Foarte multă pâine. Sigur că da. Hai să luăm un delichis. Vreau și eu Guess Who Manifest pentru toți chisomanii de la Mihai din Slobozia. Vă rog foarte mult. Tocmai a fost, nu? Da, sigur că a fost. Mai devreme mix. Andreea Condor, vă rog mult să faceți ceva foarte important pentru mine. Aș vrea să le mulțumesc colegelor mele, pentru că sunt niște prietene grozave. Deci, vă rog, dacă se poate, să ziceți în direct asta: Iuli, Dia, sunteți cele mai bune prietene pe care le-aș putea avea. Semnat Andreea Condor, mersi pentru atenție, vă pup, aproape în fine. Andreea, ești foarte simpatică, drăguță, dar te-am rugat să faci cumva mesajele mai scurte, mai la obiect, mai, nu știu. L-am zis până la urmă, am scăpat. Hai că unul, Roxana, Ecaterina, Zaharia, My Passion, cineva de The Vesturile aici foarte bine. Ce mai avem? Vreau și un delichis pentru băiețelul meu, Mario, Shakira, Loca, vă mulțumesc, de la Aida, Laura. Și încă unul, Cătălin Marius, de la Cătălin din Dumbrăveni, pentru soția lui Nicoleta și fata Elena. Vreau Red Coat, Rumba Preciosa, mersi, sigur că da, vine mai încolo. Și Ionuț Dragoș, băgați și voi mai des piesa Zabava cu DJ Jones și Chanel. Eu, o să fie și asta. Gata, hai cu mixul, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. So many Nah. exact 3 minute pe acolo pe undeva, înainte de ora 8. Ne întoarcem cu încă 2 ore de mix și nu uitați, avem un pot foarte, foarte șmecher la Kiss Cash. 400 de euro și un televizor 3D! Pregătiți-vă să puneți mâna pe super premiul de la Kiss Cash. Vă scrieți la 0735 600 100 SMS-uri cu tarif normal sau pe kissfm.ro. Repede, repede să vă spun că în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM ediția 167. Vineri, Olic și Dan Fințescu vin în Club Bonton din Râmnicu Sărat. Sâmbătă ne vedem în Club Fusion Streșnic, de acolo și transmitem în direct de la miezul nopții. Iar luni avem Valentine's Party la Craiova în Club Pulse. Weekendul e fierbinte cu Kiss Kiss in the Mix, Kiss FM, Winter Kiss și partidul Kiss FM. Pregătiți-vă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 2, 1. Kiss FM. Yo, let's go! 3, 2, 1. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în a doua oră de program de astăzi. 3, 2, 1 și am început! Hey! 8 și 4 minute! Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de cei 400 de euro și televizorul 3D. Sunt premiile puse la bătaie și bani și un super televizor la Kiss Cash. Avem și campania Kiss for Love, programul de împerechiere. Asta pentru cei care vor să se combine. Combinații cine romantice în fiecare seară. Avem ne iubim varianta ne iubim și atât, unde puteți câștiga un weekend în localitatea Fucking din Austria. Și varianta a treia, mai avansată, ne iubim și ne luăm. Avem premiu o nuntă trendy în București. Intrați pe kissfm.ro/kiss4love. Robert Georgescu și Lara Bisarie. Aliola vine cu Addicte. Și Sava cu Raluca vin cu Love You, după care ne preocupă de lichisturile voastre, desigur. Ascultați emisiunea de mix number one din România, pentru care, de fapt, pentru care vă mulțumim! it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Piesa cu samba, cum zicea cineva și cum am dat noi în sfat cuiva acum câteva săptămâni, nu? Avem podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți updatat la zi pe site-ul kissfm.ro/kkm. Puteți să-l descărcați, puteți să-l ascultați, să-l luați cu voi unde vreți, e gata tăiat, frumos editat. Fără aveți reclame, fără concursul Kiss Kiss. Aveți doar mixurile și, desigur, dedicațiile din partea voastră în podcast frumos puse acolo. Și apropo de dedicații, hai să vedem ce mai spune lumea la 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe dedicații. Stai așa să ne revenim puțin cu lista asta care este imensă. Pentru cel mai tare radio din România, pentru prietenii mei din Câmpul Lung Moldovenesc, Ingrid, Emilia, Bogdan, Mihaela, pentru părinții mei și cei doi frați, Alexandru și Șerban și voi toți chisomanii. Ne pupă Diana, mulțumim foarte, foarte mult. Aș dori și eu un dedichis pentru mine și numai pentru mine cu piesa Unora le place. Sigur că da, Unora le place jazzul, era un film mai vechi, nu te semnezi, nu nimic. Avem salutare de Kiss, să țineți tot așa, sunt de cei mai tari pupici. Sunt Diana din satul, nu știu care, județul, nu știu care, în Argeș în final se întâmplă. E de bine, e de bine. Stai așa să vedem că s-a dus undeva cumva asta. Hei, Kiss FM, sunt Iulia din Lipova. Lipova, frumos. Aș dori și eu să fac o dedicație pentru iubitul meu, Coste Cosmin, cu mesajul Te iubesc, până la Doamne, Doamne și înapoi. Vai, ce frumos. Lipova e undeva în Arad. Bună, Kiss, de la Roxy, din, pentru Adi din Brătești, mesajul Nu fi prostuț, că încă mai țin la tine melodia Ellie White, The My Count. A fost piesa? A fost, a fost. Avem copii pe reț, așadar, chiar acum Some Love, imediat. Probabil, alor, da, poate vă era dor de ea de asta vară. Și ne întâlnim și cu tanti Katy Perry, tanti Katie, varianta White Boys Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la The Kiss Radio, radio numărul 1 în România. יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה.

joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Kiss Kiss in the mix. Joi înseamnă că e weekend la noi, iar în weekend suntem din nou la munte, pe pârtile din Clăbucet, adică Predeal, Poiana Brașov și Sinaia. Așadar, sâmbătă și duminică de la 14, nu, de la 12 până la 16, puteți asculta Winter Kiss, Kiss in the mix. Live și, in da, și transmisiile Winter Kiss normale din Predeal, așadar. Nu, că ai zis tu 14-16 și de-aia mă repetam la orarul... După care am zis 12-4, da, okay. În fine. Așadar, transmisii de la munte în fiecare weekend până e gata zăpada, de la 12 și până la 4. Avem Sinaia, Dan Fințescu și DJ Jonesy. De la 1 la 2 avem Alice de la Kiss din Poiana Brașov împreună cu Moving Elements. Și de la 14 la 16, exact cum vă spuneam mai devreme, DJ Young și Olix la Winter Kiss Kiss in a mix. Să sperăm că până la finalul lunii februarie cel puțin ține zăpada și nebunie. Avem Delino Private Love. Imediat Anda Adam, Cadillac, DJ Young și Acer Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Waiting for somebody, a famous love, says it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to to you. Got it. now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Chase a remix. Exact 40 de minute se încheie în acest moment de mix neîntrerupt de absolut nimic. O să vină și concursul Kiss Cash. Avem 400 de euro și un televizor 3D. Un super premiu pus la bătaie. De fapt, facem concursul chiar acum. 2, 3 și... Kiss Cash. Ai, nu, Kiss... nu, glumă. Hai că... O să fie un pic mai târziu, promitem că o să fie. Nu, și încercăm să dăm mulți, adică nu. Făceam o probă pentru 1 aprilie, un exercițiu de sound, așa. Da. Vreau să vedem oamenii cum sună. Deja s-au înroșit liniile telefonice. Puțin mai încolo, în vreo 2 minute. Știi că acum ne-au jurat toți ascultătorii care au zis: hai frate, faceți mișto de noi. Nu facem, așa se întâmplă să fie. Concursul vine cu câteva clipe înainte și ne dă și nouă un semn că a intrat, e încărcat și îl putem da. Dar acum vrem de fapt să chemăm concursul, să facem niște vrăji, niște ceva. Dar nu, Kiss Cash-ule, hai, vino tu aici. Hai, hai așa, repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What is this place? Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Loca, Shakira, varianta Freemasons, super extended remix, no? Super extended, da, da, desigur. Pentru că trebuie să vă spunem de podcastul Kiss Kiss Remix. Nu, de asta v-am spus. Să vă spunem de podul Kiss Cash. Nu, da, am zis și de Kiss Cash. 400 euro și un televizor 3D. Ce mai spunem? De blogul am zis. Nu v-am spus că azi dimineață s-au dat banii la Kiss Cash, oameni buni, de dimineață undeva în ora 9. 10.700 de euro i-a luat o doamnă contabilă din Craiova, Chifu Mihaela o cheamă. Deci vezi, dacă lucrează cu bani, s-a gândit la bani și a atras bani. Chifu Mihaela din Craiova a câștigat 10.700 de euro. O să râzi exact asta, zicea și Mișu Găinușe de dimineață, că bani la bani trage. Da, exact, se întâmplă, vezi exact ceea ce gândești, aia tragi. Bun, avem Shakira, Loca, Freemasons, Mix Show, Extended, Ella Rose, No You, No Love și Martin Solvig împreună cu Dragonet. Ne întâlnim cu Hello! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! I want but I'm into you. Hello. Și pe radio, rupe și în cluburi. Și e timpul să rupem și noi normele cu... Rupeți baraca, rupeți baraca. Atenție maximă. 1, 2, 3 și pauză, reclame, ne întoarcem după. Nu, acum chiar m-am păcălit. Nu, era păcălit. Acum vine concursul pe bune. Money in my pocket. Mai exact, 400 de euro și un televizor 3D. Oh, Nicu din Brașov? Da, cine întreabă? DJ Young, de la Kiss Kiss in the Mix, de la Kiss FM. Domnul Nicu, vă iubesc! Cred că e o greșeală. Nu, nu-i nicio greșeală. Vă iubesc! Pentru dumneavoastră merg la lucru! Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai iubit radio din România. Numărul 1. Din nou, România ascultă Kiss FM. Vă mulțumim! Ce s-a mai întâmplat în circul de stat? După ce a dat pomana porcului în fața blocurilor, Marean a dat în mintea copilului, care este. Vă dau un citat de un copil de 12 ani. Este foarte ușor să nu-ți fie frică când ai curaj. Mie mi-a plăcut citatul ăsta din copilul acesta de 12 ani și mă reprezintă. Așa, frumos, e exact înțelesul unui copil care vrea să exprime o naturalețe. Circul de stat continuă! Artiști vechi, numere noi! Cronica cărcotașilor. Un program care se face bine la Kiss FM. Șerbănică întârzie puțin, ca de obicei. Gazeta Sporturilor îți aduce cea mai nouă serie de cărți polițiste de succes mondial, la un preț uluitor, cu 70% mai mic ca în librării. Seria Neagră, noul val de scriitori scandinavi care au cucerit lumea. Miercuri 9 februarie ai thrillerul Explosii în Stockholm, de Liza Marklund, un roman captivant și inteligent. Citește pentru tine titluri de elită la o treime din preț. De miercuri 9 februarie, exclusiv cu Gazeta Sporturilor. Ați sunat la combinatul de combinații, serviciul relații. Pentru îndrăgostire fulger, apăsați tasta 1. Pentru senzații noi în cuplu, apăsați tasta 2. Pentru nuntă, apăsați OK. Sau cancel, dacă vă mai gândiți. La Kiss FM începe programul de îndrăgostire Kiss for Love. Fiecare primește după inima lui. Relații pe kissfm.ro. Când viața se împarte între muncă și somn, lipsește ceva din sistem. Factorul Q. Q-Pop introduce puțină anarhie în viața ta. Kiss FM îți recomandă terapie prin anarhie, cu cele mai tari nopți de party în Q-Pop. Se administrează săptămânal, vinerea și sâmbătă. Pentru rețetă, accesează q-pop.ro. Locație testată și recomandată de Kiss FM. Căsătorește-te caliente la Băneasa Shopping City. Pe 12 și 13 februarie, fă-i o surpriză iubitei sau iubitului de Valentine's și vino să te căsătorești de probă într-o atmosferă fierbinte. Cel mai norocos cuplu va câștiga un inel cu diamant. În plus, cumperi cadouri la prețuri speciale. Profită de Last Minute Sales între 11 și 20 februarie. Pentru mai multe detalii, accesează băneasashoppingcity.ro. Powered by Prima TV și Kiss FM. Ursuleți de pluș avem! Cine mai dorește, cine mai poftește! Haideți, domnilor! Cine iubește, ursuleți de pluș dăruiește! Ursuleți nu de ai altă idee de cadou pentru luna îndrăgostiților? Comandă online până pe 24 februarie unul dintre pachetele cu prețuri promoționale de pe adevărulshop.ro. 9, 6, 3, 0, start! Cursa a început! Ca să câștigi, nu te lăsa condus de oricine! Alege Taxi Dartex! Cu Taxi Dartex ajungi mereu primul cu numai 1 leu și 39 de bani pe kilometru! Intră acum pe www.dartex.ro să ne cunoști! Taxi Dartex 021-9630. Vă conducem cu plăcere! Medicii au plecat! Profesorii au plecat și ei! A plecat multă lume, ce mai... Ei și ne-au rămas securiștii. Ei nu ne-au părăsit niciodată. Securiștii din SRI numără miercuri în Academia Cațavencu. Cititorii noștri sunt mai inteligenți decât ai lor. Hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and Girls. This is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. Au deja acordurile piesei Caro Emerald, The Night Like This. Cu puțină întârziere, 9 și 8 minute. N-am reușit să dăm bănuții, n-am reușit să dăm cei 400 de euro și nici măcar televizorul 3D. Nu-i nimic, mâine dimineață în cronică, în prima oră de cronică, avem un pot de 500 de euro și un televizor 3D. Da, și și atât, oameni buni, înscrieți-vă, ascultați radioul și răspundeți la telefon atunci când vă sunăm. Este foarte simplu să vă scrieți 0735 600 100. Trebuie să dați normal? Da, tarif normal, un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice. Mesaj în care trebuie să scrieți numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Sau vă scrieți direct pe site-ul kissfm.ro. Înscrieri gratuite, premii totale de 100.000 de euro, care se dau pe bune. Foarte pe bune, o să vedeți, toți ascultătorii sunt pe site, sunt la cronică, sunt cât se poate de reali. Caro Emerald, Sofia vine imediat cu Right Here, Right Now, DJ Remix. Stem cu Deep Central în urma ta. Cea mai DJ bună muzică. Cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Take it. ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Și la Luca, o piesă de anul trecut din vară, I Like the Trumpet, varianta Moving Elements Remix. Ne întâlnim cu Dr. Cucio imediat și apoi cu Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito. Ne ocupăm în câteva minute și de alte dedichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Avem în weekend Winter Kiss transmisii de la munte, de la din Sinaia, din Poiana Brașov și din Predeal, de la 12 și până la 16. Din Predeal, desigur, Winter Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Ag și Olix de pe Bârtia Clăbucet. Și tot în acest weekend avem partidul Kiss FM ediția 167, vineri, adică poi vine seară, partidul Kiss FM vine în Râmnicu Sărat, în club, Râmnicu Sărat, în club Bonton. Sâmbătă transmitem live din club Fusion Strejnic, undeva lângă Ploiești, iar luni suntem în club Pulse Craiova, Valentine's Party acolo, Olic și Dan Fințescu. The Valentine's Day! Anul ăsta pică luni, luni nimeni nu muncește, toată lumea se iubește, nu? Așa sau se îndrăgostește, da, foarte frumos, o rimă. Da, o rimă de mare excepție, de poet născut. Hai să ascultăm piesa cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Radio, Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Sexy for you is sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the floor, let me teach ya. You looking so fast, so delicious. Thank you. Silencio les pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste. piso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Facem de chisturi de pe facebook.com/kissfmromania. Yo, kiss, kiss in the mix. Yo, kiss, kiss. De la Dragoș pentru iubita lui, soția Angela, la mulți ani, sănătate, de ziua ei, mulțumesc frumos. Ce melodie vreți voi? Uite, bunicul să danseze, zice. Dansează bunicul, tocmai a dansat pe această piesă. Hai să vedem mai jos, unde mai găsim totuși niște dedicații. Lumea face tracklist live. Bună, vreau și eu un dedichis pentru fratele meu Ionuț, pentru prietenul meu Tavi, vă iubesc și nu în ultimul rând, pentru voi Kiss FM de la Iuli Iulia. Vreau o dedicație pentru tot Bacăul, Guess Who Manifest a fost deja. Vine, vedeți ce la maxim în nu știu ce club cu Grasic XXL și Guess Who, foarte tare, bravo, bravo. S-a plăcut acolo. O singură dată am ascultat Kiss FM live și v-am convins de ce, cât de bine merge. Turbina pe baza lor. Ok, da, e bine. E normal, da, nu. Se aude bine și pe Uina, se aude foarte da. Ok, se deschide perfect, avem acolo un super link. Roxana, o fată frumoasă de pe Facebook, zice hello. Băi, eu am ieșit un pic de pe wall, vă pup, zice Eka de la Ecaterina. Foarte tare, bravo! Dacă ai ieșit, să fie sănătoasă atunci. Avem un mashup foarte tare între Isla Rock și ISMC, Zuki, Little Leg Up și Think About The Way. Imediat Roa ne place și dacă tot ziceam de Roa, mâine vă întâlniți cu băieții la Mr. Boba în program, la Kiss in the Night. Și după Roa avem la goale Get Up, o grămadă de super hituri la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi, până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. Boom diggy diggy diggy bong diggy bong. Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican.

pe mal. Bună seara, Mr. Boba! Dacă bună dimineața, domnii! Dacă e miercuri, Boba nu e în butoi. Dacă e miercuri, aproape joi, nu? Și Boba e în butoi. Foarte bine, am auzit că mâine e o altă formație vocal-instrumentală invitată la tine în interviu, nu? Da, și interviul o să vă placă, placă, placă. Acum zim tu dacă te-ai prins despre cine este vorba. Nu că n-am fi anunțat toată emisiunea. Sigur că da. Da, mâine vine băieții de la ROA, mâine de la 11. Care este subiectul serii de astăzi? Băi, uite, aveam de gând să vorbesc despre altceva, dar îmi place cum sună, am deschis, stai puțin. Cancanul de astăzi și e aici o întrebare, ceva de genul, care este cea mai mare năzbâtie pe care ai făcut-o în copilărie? Și am zis să folosim. Păi deci, trebuie să fim neapărat originali. Adică... Să-ți dă și fie un mesaj așa puțin mai acolo când amintim care sunt cele mai ciudate, cele mai mari năzbâtii, da. Chiar vă rog, bineînțeles, la 0722 20 10 20. Rămâneți cu Mr. Boba după ora 22. Nu uitați, astăzi de dimineață s-au dat euroi, s-au dat bănuții 10.700 de euro. Asta și mâine? Că mâine avem 500 de euro. Euro și un televizor 3D. Da, și da. Se dă și cu ochelari? Cu ochelari, da, cu tot, da, da, păi ochelari în Cluj, cum? Păi vrei să vezi dublu, vrei să, să ai dureri de cap. Acum, da, depinde și la ce te uiți, câteodată merită să vezi dublu. Câteodată poți să vezi chiar triplu, nu? Chiar 3D. Ok, ne auzim mâine seara la Kiss Kiss in the Mix. O seară bestie la mai departe, DJ Ax și Olix cu voi. V-am pupat, ciao! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România! Vă mulțumim!